samtidigt dela den med dig. En önskan jag har, och jag känner ditt svar. Vi behöver inga ord. Kan jag få skänka dig min tid? Och vill du sen dela den med mig? I säkert förvar, nu mitt hjärta du har. Och varje stund jag är med dig, så vet jag att min dröm har blivit sann. Ett liv med dig, doften av ditt hår, varje liten tår gör mig mera säker på att ett liv för mig är ett liv. Kan jag få skänka dig en ros, en vacker och annorlunda ros? Den finns bara i vår blomfantasi, och varje morgon slår den ut. Kan jag få skänka dig en ton som alltid ska spela inom dig, försiktigt men fri klingar vår melodi. Och när den stilla flyter på, då vet jag att min dröm har blivit sann. Ett liv för mig är ett liv med dig, doften av ditt hår, varje liten tår gör mig mera säker på att ett liv för mig är ett liv. Jag kommer alltid, alltid att älska dig. Jag kommer.